Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du betale mindre i skat af dit afkast, når du investerer? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Euroinvestor med Bodil Johanne Gansel. Hold nu op for en uge. Det har været med regnskaber, med op- og nedjusteringer, med OPEC-møde og med optræk til ballade mellem USA og Kina. Det er skønt at være tilbage i vælten igen. Og endnu skønnere er det selvfølgelig at stå her i studiet denne fredag morgen med Lars Svendsen og Lars Persson i studiet. Godmorgen og velkommen til jer. Ja, godmorgen, Bodil. Det er fredag. Vi skal have en fest, og så skal vi svare på spørgsmål fra lytterne. De kan skrive herind på 42 42 03 21. I skal bare huske at skrive Miu i starten af beskeden. Så tager vi nemlig imod spørgsmål hele timen. Og så er der selvfølgelig også en millionærklub kop på højkant. Vi trækker en vinder sidst i udsendelsen. Man skal altså bare skrive herind, og blandt de spørgsmål, vi så læser op, der trækker vi altså en vinder sidst i udsendelsen. Nå, de her, der sker rigtig meget. Der er opjusteringer fra både Norden og fra ALK, men lad os lige starte med det allervigtigste, Lars Svendsen. Citronvand. Du undrer dig over, at citronvandsprisen ikke er steget. Ja, men det glæder mig jo, fordi jeg var bare en dag, jeg var ude og købe ind, og så især altså, det her mælk, synes jeg, er blevet meget dyrt. Så kigger jeg på citronvand. Man kan jo stadig få 3,5 kroner for sådan en slave citronvand i Coop. Så det er jo ikke... Altså, jeg synes, det er lidt sjovt. Det er jo blevet banalt, men det er lidt sjovt, at der er nogle ting, som fordi altså øl for eksempel er jo blevet har de faktisk kørt noget op i pris. Men der er jo sådan nogle ting, som og de skal jo også distribution og alt det der, de snakker om med lastbilernes olie og chaufføren og mangel og bla, bla, bla. Der er nok heller ikke så stor efterspørgsel trods alt på citronvand. Ja, jeg ved det ikke, Svendsen. Nej, det ved jeg ikke, men jeg kan bare sige, der er altså nogle ting. Og så er det jo, man siger, så hvad gør man så som, så er det jo tid til, at hvis ikke man har, hvis man har et stort ølforbrug, så jamen, skift over til citronvand. Så kan du klare det. Nej, men jeg synes bare, det var lidt sjov historie, fordi der må jo også, nu er det, jeg kigger på, men der må jo også være nogle andre ting, som ikke er, har flyttet sig i det her billede, hvor der jo faktisk er, det er jo nogle ret grove prisforhøjelser, der er på mange ting. Men der er jo altså også noget af det, der topper. Nu så vi tømmerpriserne i går, de faldt ret kraftigt. Vi har jo altså også olien, som peger nedad, Lars Persson. Har vi toppet med de her voldsomme prisstigninger, og kan vi sådan, er inflationspresset ved at tage? Det håber jeg da. Det er jo det, der, man har gået og drømt om det sidste stykke tid, ikke? At tingene måske har været kørt lige lovligt op. Så også, der blev skrevet ud ned fra Tyskland af, at man hamstrede simpelthen fyringsolie og ting og sager. Så det var den der hamstringsbølge, sådan at, og det så vi jo også lige snart, da krigen i Ukraine kom, så kom der jo mærker på nede i supermarkedet, apropos, at man ikke skulle tage alt for meget, og der kun var 3 dunke solsikkeolie til os, og sådan noget, at man tænker, at det når at blive harsk, inden at du får det brugt, så lad nu være, altså, og så hvis vi alle sammen kører med mådehold, men det er jo det der, vi skal have, så nej, men den der med citronvanden, Lav, jeg tror ikke, den går på det rene glas, vil jeg bare sige, at gå ned og sige, i dag bliver det kun serveret citronvand. Nå, tilbage til virkeligheden, jamen altså, så jeg håber da, at vi ligesom har fundet toppen på olien, og den er også sivende nedadgående. Spørgsmålet er, hvor langt den skal ned. Ja, amerikanerolien under 90 dollar lige pludselig. Ja, nu kigger jeg mest på branden faktisk. Jeg kunne lige så godt kigge på den, der er her i vores egen, hvordan det går derovre. Det er jo sådan... Den ligger lige under 95. Ja, netop. Og 95 er sådan en vigtig støttepunkt. Der har vi... holdt både i marts-april måned, hvor vi har været der, og i juli har vi også været lige dernede. Så hvis den knækker ned igennem, skal vi ned til 85. Og så er det jo nok, har vi jo nok set sådan den vilde dans for olieaktierne. Men altså, holder den bare på 85, jamen, så er det jo også stadigvæk en god indtjening. Så kan vi jo håbe på, at de skyder nogle af pengene videre til aktionærerne med store udbytter. Jeg vil godt lige sige et par ord om det. Jeg mener jo, at det handler om fred i Ukraine og alt det der. Og at olieprisen vil ryge ned mod 80-90 dollar og ligge, ikke? Og det er jo det, som så måske kan knække inflationsbølgen, fordi der er stadigvæk et sådan momentum bærebølge. Alt muligt som min forsikring, der stiger 16%, ikke? Og så videre. Det gør jeres nok også. Jeg er kun i tryk. Men altså, at det, og det er 22% af befolkningen, så det er jo flere, der får det, ikke? Men altså, hele det der momentum, der kører, det vil formentlig toppe i den her måned. Eller ikke i denne måned, men altså i det her kvartal. Men der er det jo så, at olien, hvis den begynder at vige nedad for alvor, den har jo så givet sig noget, at så kan det måske ligesom være det, der sådan er synligt, og som kan mæsse igennem. Men forleden dag kom BP med regnskab, og de siger selvfølgelig, som det er interessant, det er, at for deres vedkommende, der er de sådan set cashflow neutrale ved 40 dollar per tønde, og så var det 10 dollar margen på raffinering, og tror der 3 dollar per de der kubik eller en fod over i Amerika og sådan noget. Gas, der var jo flere parametre, men altså ned til 40 dollar, og det er jo det, der også viser, at du kan sige, altså det er jo først der, at når du begynder at komme derned af, så skal du sige, jamen nu stopper jeg produktionen, fordi jeg vil hellere vente på, at prisen kommer op igen, så jeg tjener noget mere. Jeg vil ikke sælge ud af varelæret for billigt, ikke? Men der er jo altså langt ned, og derfor er det jo olieselskaberne jo stadigvæk tjener gode penge, ikke? Mm. Så de kan jo sagtens leve med 80-90 dollar og har gode dage. Men nu vi er lidt i den boldgade, ja. Lav, det er jo ikke så om, at gaspriserne, de viger. Altså, det Nej. Er noget, der går ondt på ja, mange ja. Danskere. Også mig, der har gasfyr, Lars Persson. Du er vist også på den her boldgade. Ja. Ja, det er helt af helvede til. Nå, Svendsen, hvad... Jeg troede, han hed Henrik, ham fyren. Okay. Nå ja, det gør han så også. Men Svendsen, ja. hvad, altså, kommer det ikke til at vige på et eller andet tidspunkt? Jo, meget. Og jeg mener faktisk, at nu det er min egen lommefilosofi over det, men jeg mener, at det er et eksempel på, at man har spekuleret priserne alt for højt op, og der er mere spekulation i det marked, end der er realitet omkring russerproblemer i det der show. Og det er altså et problem. Jeg kom i tanke om, at jeg her en gang i efteråret, hvor det havde jo været galt allerede i oktober eller sådan noget, september-oktober måned, og det var jo altså 4-5 måneder før smadermanden gik amok i Ukraine. Der var ikke engang næsten nogen, der var klar over, at han havde pynset på det og lavet manøvrer inde bag grænsen af det der. Så det havde jo ikke noget med hinanden at gøre, men allerede dengang gik det jo løs, også med elpriserne, som har været meget, meget høje, og som så har givet sig noget. Mm. Og jeg tror altså lidt, det er et eksempel på, hvordan man, og det er EU's skyld i virkeligheden, at man har fået kreeret et frit marked for en vare, der ikke burde være fri, fordi det er bundet til leveringsevne i systemet. Og så må man sige, jamen så kan vi godt have et frit marked, det er godt, men så må man jo lave en restriktion på, hvem der har adgang til det marked. Nu er der ikke noget, at jeg bare sætter mig ned og siger, nu tror jeg, at gasprisen skal i himlen, fordi vi ikke kan få noget fra smadermandens filter op på Jamalhaløen. Og så køber jeg gas og tømmer markedet, fordi jeg kan jo ikke have det her gas. Jeg er tvunget til at sælge det videre. Mm. Og så ligesom dengang, hvor det gik galt med olieprisen, der blev negativ, fordi de havde spekuleret i olie skulle op, hvad der var rigtigt nok, men de kontrakterne løb ud, og så blev de fysiske, det kunne de slet ikke modtage, og så brækkede de sig og var parat til at sælge den til minuspriser, og ellers så var de gået konkurs, ikke? At der er alt for meget spekulation i det der marked, og det samme gælder elprisen. Mm. I virkeligheden, så når vi hører på ham der, de der politikere, der sidder ævle bævler, ikke? Som ikke ved noget om noget, men hvad hedder det? Altså, hele Norden har jo et enormt kraftoverskud. Danmark har det ikke, fordi vi er... de andre har jo på grund af vandkraft, og Sverige og Finland har atomkraft. Men de har jo et enormt energioverskud heroppe i Norden. Det er også derfor, vi har alle mulige mærkelige industrier, der bruger det. Men og så Danmark ligger sådan lige i ly af det. Så det absurde er, at hvorfor tror du, man laver et kabel til England, som vi skal betale 7 milliarder kroner for? Så der er det, fordi vi skal have strøm fra England? Nej. Det er dem, der skal have strøm for os, og det er, fordi vi har for mange vindmøller. Muligheder og håb forude også for os, Lars Persson, der er gasfyr derhjemme her på en fredag, hvor at aktiemarkedet altså er i plus, et meget lille plus, godt nok, men altså, der er altså aktier, der stiger sådan ganske pænt. Vestas, Bavarian Nordic, Netcompany er nogle af dem, der ligger i top, og i bunden der har vi altså Ambu, AP Møller og Novo Nordisk, som det ser ud lige nu. Vi kaster os over spørgsmålene, fordi der er kommet ganske mange ind, og vi skal nå så mange som muligt. Blandt andet et spørgsmål fra Sten Ballegaard i Roskilde, som spørger om BMW. Og Lars Persson, det er til dig, fordi i går der fortalte Svendsen og Per Juhl om BMW, og de talte lidt om den, og de snakker om den styrke fundamentalt set af aktien tilmeld er billig. Hvordan ser du på den rent teknisk, vil Sten gerne vide? Og der står den jo lidt stille. Udfordringen er jo netop, at de har de her komponentproblemer, og det kan man jo godt se i kursen. Den har bevæget sig vandret mellem 70 og nogen af 80 her det sidste stykke tid, ikke? Så jeg vil nok vente. Jeg skal jo have noget momentum, før at jeg kaster mig ind i det. Og så er det jo spørgsmålet, fordi hvem er det, der vinder? Jamen, det bliver svært. Måske skulle vi hellere købe nogle af dem, der laver komponenterne. Det kunne være Autoliv. Jeg var jo lidt tidlig ude med min Kongsberg Automotive, men det, jeg sad og kiggede på den i går meget behændigt, fordi hvorfor ikke tage dem, der måske er først i ledet og tjener på det? Så der vil jeg måske nok hellere lægge mine penge. Autoliv er allerede stedet. Jeg købte den jo herinde i porteføljen. Så faldt den lynhurtigt over 10%, og havde jeg bare beholdt den, så havde jeg faktisk tjent 100 kroner på den. Men min tålmodighed var meget lille, og sådan er det jo nogle gange, når vi er en konkurrence. Men det viser bare, at det er på vej den rigtige vej. Så jeg vil nok hellere tage noget Autoliv, noget Kongsberg Automotive, end at begynde at rode. Men hvem er det, der vinder bilprissegmentet lige i øjeblikket, tænker jeg. Så fik vi det på plads. Jeg læste det, må jeg lige sige, det er Per, som du nåede ikke at høre den her til morgen. Jeg læste sådan nogle gamle historier om Buffett, og han sagde, at det er med investeringsidéer ligesom med kvinder. De er meget spændende, men de er svære at styre tidsmæssigt. Og det er jo det, du blev ramt af. Åh, herre Lars Svendsen, jeg kender en, der er svær at styre tidsmæssigt, og det er ikke en kvinde. Nå, men vi skal lige videre til Mærsk, fordi Rune, han spørger om Mærsk, han spørger, har jeg regnet forkert, eller står vi ikke til at få ca. 5.000 kroner i udbytte næste år? Det svarer vel til 25% afkast på et halvt år, så hvorfor falder aktien? Er det ikke meget godt på et år i et år med krig og corona og den slags? Er den her beregning korrekt? Ja, altså det er tæt, nu tror jeg nok den måde han resonerer på, og det er også det viser sig lidt om noget som Dagbladet Børsen skrev i går, for de skal jo også ville deres side med noget. Men pointen var, at de har jo sagt, at de udløjede halvdelen af overskuddet, ikke? Og hvis man regner med, at de kommer ud med 29-30 millioner dollar, så er det jo 10-20 milliarder kroner, altså 100 mere, milliarder mere end i år, hvor det var det vel 120. Og så siger de, så skal vi udlåde det halve, 100 milliarder, og de har 18,5 millioner stykker aktier, så er udbyttet, skal være 5.500 kroner, hvor det var 2.500 for det her år. Det er det, han sidder og siger, og altså den tankegang er jo rigtig. Men så er spørgsmålet jo, om de så også gør det, eller de siger, vi udlåder mindre, og de køber også egne aktier op. Men der er sådan, at de kan jo snart ikke købe så mange egne aktier, fordi du kan ikke skaffe det her. Altså, jeg sidder på mine 20-tønder land og siger, at jeg aldrig lige vil sælge før, ja, måske 30 kilo, så kan vi snakke om det. Kan I henvende, I kan blive skrevet op. Så når vi når 30, så limiteret order, så kan I komme ind og købe den af far. Men helt ærligt, og det bliver jo et problem for dem, at de køber jo, de har et ret stort opkøbsprogram for egen aktie. Det skal jo også indgå i de der, det er det, jeg prøver at sige, de der 100 milliarder kroner. Så det bliver jo nok noget mindre end 5.500 kroner. Men han har sådan set regnet rigtigt, hvis de holder, hvad de egentlig hvis de holder, hvad de lover. Har sagt. Ja. Lars, du vil sige noget? Jeg forstår simpelthen ikke, hvorfor de ikke er så kloge og så sende nogle af pengene afsted allerede nu, ligesom de gør i Tryk og Novo og alt det der. Det havde været meget mere smart, og så havde du måske også fået aktien til at stige lidt her. Fordi det bliver sådan noget bump på vejen, når du så også tager 5.000 kroner ud af aktiekursen, så får du en aktie, der falder måske med 4.000 kroner. Det kommer jo også til at for os tekniske analytikere udlægge hele grafen. Ja, og ja, tekniske analytikere, Lars Persson, nu siger Lars Svendsen 30.000, det mener han godt, den kan trække. Kan den trække det i forhold til dine kurver? Ja, det kan den godt. Spørgsmålet er jo, om den skal det, fordi at det, men jeg ser jo situationen sådan lidt som Giga. Altså, nu går vi helt tilbage til engang, NKT havde Giga. De solgte, fik en masse penge ind. Fordi hvad kommer til at ske til næste år? Altså, han er Søren, deres CEO, han siger jo selv, at det kommer jo til at være sorte skyer i fremtiden. Mm-hmm. Så det her, det er jo sådan once in a lifetime, eller i hvert fald, så vi skal jo tænke på, hvad bliver fragtraterne de næste mange år? Der får vi jo ikke den her. Så hvorfor skal vi presse prisen derop, hvis det ikke bliver sådan i fremtiden? Så jo, mine grafer siger, at den skal op, og der er købsignaler og det hele. Men det er en af dem, når nu, at det ikke er bare en eller anden computer, der sidder og handler med en Lars Persson bag skærmen, jamen så tænker jeg nej, fordi jeg tænker den her scenarie. Og det kan jo godt være, at jeg tænker for meget, og jeg bare skulle trykke på knappen og købe ligesom af Svendsen, men det gør jeg ikke. Lige nu kan Lars Persson bag skærmen i hvert fald tage en ny kurve op på Huskompaniet, for Jakob fra Svendstrup har skrevet ind om den aktie. Han skriver, den er 40% nede i år, men har over 10% udbytte per aktie, og virksomheden har klaret sig godt med god vækst og også stabilt under finanskrisen. En PE på 5. Huskompaniet. Lars Svendsen, skal vi lige starte? Ja, jeg har den jo, og købt på 110, og minus 7 kroner i udbytte, så er det kostet 103. Sådan noget lignende, det er mit regnskab for det. Og balladen er jo, den fik jo sit hug her i i marts måned, og så faktisk efter Ukraine og det der angrebet, fordi man renten steg. Det var sådan, at renten steg, og så begyndte folk at blive bange for, at de ikke kan sælge hus. De har også kommet ud med første kvartal, mener jeg, at de sagde, at deres ligesom salg, man indgår sådan en aftale med dem, siger, jeg vil gerne købe et hus, og så får du det cirka 9 måneder efter, ligesom en børn, ikke? At det er sådan forløbet. Men det der, hvor mange der havde skrevet ordene, det var faktisk faldet med i første kvartal, var det faldet med, så vidt husker, 30%. Hvor var så dels fordi renten er stedet, og så også mange mennesker siger, hvor går verden hen, og jeg skal ikke have gasfyr og bla bla bla. Men altså, at det er det, de er op imod, ikke? Og så, hvorfor ikke skulle jeg løgn, købte de jo en virksomhed over Esbjerg, der laver nogle præfabrikerede huse til Tyskland. Jeg ved, har de jo ikke, ellers laver de jo ikke produktion. De bruger jo underleverandør. De holder styr på pengene og sådan noget. Og du betaler først huset, når det står der. Ja. Det er jo ikke sådan noget. Altså, på det punkt er de jo meget straight. Det er jo ikke sådan noget med, at sige, ja, vi bygger noget, og så nej, det er bare, der er 90 mangler, og vi bliver færdige om 2 år. Ikke? Det er sådan, bum. Og ellers så får du pengene tilbage. Ikke? Men det er det, de er blevet ramt af. Men altså, jeg mener, så at sige, hvad, tør man købe den hernede? Og taget vi rammer vi jo et andet problem, det er, hvorfor bliver sådan en aktie så mishandlet? Og der er jeg jo så kommet i klemme i møllen, ikke? Men jeg tror den skulle 150, ikke? Og Danske Bank min 180, så jamen, skal jeg jo altid til nogen, der er dummere end mig selv, ikke? Eller mere aggressiv. Men det var jo ligesom, hvad vi var ude efter, ikke? Men balladen er, at alle aktierne er ude, fordi de har jo været ejet af en kapitalfond. Og de solgte så, gik på børsen, og så solgte de nogle aktier, solgte råb og stup. Så alle aktierne er ude, og den eneste rigtige køber, der har været 2, så vil jeg huske, det ene var, at de har selv købt op, har faktisk købt cirka 10% egne aktier. Og det andet er, at jeg mener, det er PFA har købt. Men de har ligesom ikke fået placeret, for ellers, som siger, det mindre aktie, jamen så er det jo 20% af aktierne, der egentlig er ude i sådan rigtig frit flow. De andre er sidder fast rundt omkring, ikke? Pearson, hvordan har du det med huskompaniet? Jamen, ja, det har jeg jo så længe sagt, at jeg ikke egentlig brød mig om. Men prøv at, nu skal man jo ikke... Det er jo ikke altid, at man har ret bag skærmen, og nu kan jeg jo se, at aktien er ved at bunde ud her ved 60-70 stykker. Jamen, vi er nede i hullet nu. Netop. Og sidste gang, Lav har jo både snakket om Matas og Torm, kan man sige, hvor jeg har været inde og købe nogle aktier, fordi han har stået og fabuleret om, at nu var det billigt. Så altså, det må jeg sige, at jeg brød mig slet ikke om selskabet. Jeg synes, det er noget mærkeligt noget. Hvad er det, der er mærkeligt? Jamen prøv at høre, der kan gå så meget galt i sådan en husaftale. Netop som han siger, så har de ikke fået lavet det rigtige, og underleverandører, og hvornår får vi penge og alt det her, og så kommer den her høje rente ovenpå, hvor vi ligesom bremser op, altså læg mærke til salgsskiltene, de lige pludselig, de står der lidt længere tid, end de har gjort, og når du hører på ejendomsmarkederne, både i Norge og Sverige, Danmark og hvorfor det ellers er, så er det gået dvale, altså det er jo ikke sådan, man tænker, wow, det her, det er guf, og som regel, så når man smider sådan noget på børsen, så er det også fordi, at man har simpelthen tærsket alt saften ud af det, så det er kun de stenene, der er tilbage. Men altså, og det skal vi jo bruge til at bygge hus. Så det kan jo godt være, at jeg nu vil hjælpe hr. Svendsen på det her niveau. Men jeg bryder mig ikke om, stadigvæk bryder mig ikke om selskabet, fordi jeg synes, der er for mange faresignaler. Så det kan godt være, at vi skal ud og købe lidt vores første lunch, og så købe en til lidt senere. Men det bliver til privaten, det bliver ikke millionærklubben. Okay. Der er noget, der er sjovere. Så jeg tænker, at blive for billigt, så er man altså nødt til at hoppe på, selvom man ikke bryder sig om. Nej, men på et eller andet tidspunkt, så er det jo som også, altså så bliver det for billigt, og så er det, at det sådan vender rundt, og om det er fordi, at de får 10% i udbytte, eller et eller andet, hvor det kommer hen af. Det ved jeg ikke, hvad der kommer til at løfte aktien, men der er lige pludselig, så går folk rundt med en pose penge, og de skal bare placeres et eller andet sted, og det kunne godt være i huskompaniet. Godt. Ole, han kigger lidt på Saab, og vil gerne høre jeres holdning til lige præcis den aktie, også jeres forventninger. Han købte den på 260 på et tidspunkt, hvor Lav var pro-aktien. Det var i efteråret 2021, skriver han. Så kom Putin og krig, og Sverige kom ind i NATO, hvilket vel er positivt for kursen. Men hvad er forventningerne de næste 2 år, spørger Ole altså her. Lars? 2 år, ja, altså udfordringen er jo, at de tjener ikke så meget, de tjener ikke nok, altså, men vi kan jo håbe på, at der kommer nogle flere ordre. Ordrebøgerne er egentlig meget fyldte, men altså den indtjening, de har på deres krudt og kugler, har ikke været god nok, simpelthen. Og så er der sådan, lidt når der, huller i suppen, sådan når jeg stadigvæk, man skal altid finde farene. Altså, hvordan kommer det til at gå med deres ubåde? De overtog jo noget ubådsproduktion for tyskerne, og ja, og så stadigvæk, så bliver deres Gripen jo afvist. Altså, tjenest var det Tjekkiet, der ikke vil købe deres, hvad hedder det nu, Gripen. De vil hellere have noget F-35, fordi det har nok amerikanerne sagt, ikke? Lidt ligesom vi også har købt nogle alt for store fly. Så det er stadigvæk deres udfordring. Spørgsmålet er selvfølgelig, om nogen nu siger ja til deres Gripen, fordi at de kommer med i NATO. Men det er en spændende aktie, men jeg vil ikke samle den op her, det må jeg sige. Er der nogle andre, hvad skal vi kalde dem, våbenselskaber, som er betydeligt bedre til at tjene penge end Saab, som man så kunne kigge på i stedet for? Ja, men så blander du alt muligt ind i det. Det er nogle af de der amerikanske, du kan kigge på. Og nu glemte jeg lige, hvad den hed. Vi var ude og kigge på sådan et droneselskab, North, et eller andet, opdagede vi jo. Men Northrop? Nej, men det kan jeg lige kigge på til på tirsdag, men ellers har jeg ikke, altså der er jo Rheinmetall nede i Tyskland, men jeg har stadig heller ikke fulgt den, og så er der jo også noget i Frankrig blandt andet, ikke? Så der er masser af våbenproducenter faktisk. Og det er jo bestemt ikke for alle at investere i våben, der er mange, der også har sådan en etisk tilgang til det, men altså for dem, som gerne vil, så lad os da bare fortsætte snakken. Lars Svendsen, Saab, hvordan har du det med den aktie? Jamen jeg har den fint, jeg har jo haft den i mange år for 130, men det er jo adskillige år siden, den har været op to gange, og nu i 400, tror jeg nærmest, at nu er vi op igen. Men hvornår sælger du? Eller du det gør jeg ikke forløbig, fordi jeg mener faktisk, at den har, altså, den har et enormt potentiale. Fordi altså, den korte udgave er jo, at svensk, det har jo været Sveriges ligesom forsvars materielværket derovre, kaldet det for MV, FMV hedder det. Mm-hmm. Men hovedkunder, de har betalt produktudvikling, og så kan de sælge det udlandet. Men det har amerikanerne jo hele tiden stået i vejen for. Nu er de, bliver de medlem af NATO, og så er de en af vinderne. Og derfor er de kommer til at køre, men altså, de har jo det her, kalde problem med, hvad du vil, men når man leverer våben, er det jo altså ikke kun at sælge en gun, og så er det det. Det er jo ikke sådan ligesom i de der butikker, du ser i TV-avisen, vel, i USA. Du skal kunne stille en garanti for at love, at du kan levere reserve de næste 20 år. Fordi ellers vil et eller andet militærstyrme jo ikke købe det, fordi jamen, vi har købt noget våben, men nu kan vi ikke få flere reservedele eller alt muligt andet. De brokker sig jo så over i Ukraine over, at de tyske kanoner ikke er så gode alligevel, som dengang de havde tykke bærte alt det der, ikke? Men det er jo alt det der med, at alle skal være så slemme nu om dagen, så hvad er det blevet tykke bærte af? Men nej, det er kun lange marne der tilbage. Fat shame, du bærte nu, Lav. Ja, nej, men det er ligesom problemet i det, og derfor er det også, at en stor del af Saabs orderbog er jo lange ordre. Altså de her fly, hvis du var en flyorder, så var den 3 år. Og så skal du love at levere reservedele 20 år frem. Og ubådene der, hvis du vil bestille en ubåd for dem, så de første af en ny type, som de selv har udviklet egentlig, kommer i 25. Og hvis du vil have en, så mener jeg, at med de ordre, de har fra det svenske forsvar, så er det først i 28, du kan få. Hvis du ringer over og siger, at jeg vil godt have en ubåd nu, så er det 28, at de kan levere. Og, det er jo, og du har jo skrevet under på en aftale, om du skal levere til den der pris. Og det gør jo ligesom, at det kan jo flytte sig lidt, mindre du kan kilde forsvarsministeren over fødderne og få dem til at løfte prisen. Ja. Men det er de har en teknologi, som er drømme, og især inden for radar. Mm. Altså, de har jo komponenter også, kaldet det, hvad vi vil, ikke? Systemer. Mm. Radar, elektronik og styring af ting på kamppladsen. Man har jo sådan nogle, de laver jo også sådan nogle flyvende kommandocentraler, hvor der sidder nogle folk op i sin gamle, og sætter i en bunker, nu sidder de mere op i en flyvemaskine. Og så sidder de der og styrer, hvad er nu, kan vi se, der kommer nogen på der, nu skal vi flytte derover, så angriber vi der, og så tøver vi derover, indtil de kommer lidt længere frem, og så bum, så får de også hug. Sådan noget laver de også, så det er high-tech, så du ikke drømmer om det. Ja. Lars Persson, fik du kigge på nogle andre forsvarsaktier? Ja, jeg så lige Rheinmetall blandt andet, altså ja. De alle sammen kører jo op, og så har de bevæget sig vandret siden krigen, så der er jo ikke rigtig sket noget på den bane. De har sat sig lidt igen. Ja, de har sat sig, men altså, de er jo slet ikke. Men det er jo noget andet. De har jo den her, det er jo at lave. De har verdens formentlig bedste tankkanon, som også sidder på Leoparden, ikke? Men i øvrigt, det er jo ikke andet. Indtil Ukraine var det jo en dog. Det var jo en aktie, der var håbentlig nået i kurs 500 i årvis, ikke? Ved du, hvad de prøvede på at lave for at få det mere civilt? Citronen? De laver jo metal. De laver jo paraplyer, ikke? Regnmetal. Nå, vi hopper videre fra metal. og fra ubåde over til gas, fordi Leif Blåsvær Kærte Minde har skrevet ind om Flex LNG, BW LPG og Avance Gas, om I lige kunne kigge på dem. Ja. De er svaldet her på det seneste, ikke, Lars Svendsen? Nej, det er de sådan set ikke. Nå. Nej. Og en lille smule. Men altså, hvis man kigger på Flex LNG's trend, så er den stadigvæk opadgående. Så det er ikke sådan den helt store fare. Og hvis man også kigger på W eller BW LPG, som jeg har i min portefølje, jamen, så var den jo oppe i 89 her for var den lidt over en 384, og så den røg ned til 80. Så det er jo sådan, trenden er ikke knækket. Det vil jeg sige, det er lidt mere sådan på olieselskaberne, vi har det. Så den der gashistorie og det der transport af det der gas, det må vi jo bare sige er kommet for at blive. Vi skal have nogle terminaler i Europa, hvor vi så konkurrerer med japanerne. Der havde vi jo vores mand inden, Bjørn Sillemann, inden for Danske Bank forleden dag, der fortalte om, at de var nogle af de største aftagere. Så det er jo dem, vi skal ligge og bokse med nu, hvis vi stadigvæk skal have vores gasfyr og gasbrændere rundt omkring i hele Europa. Så det er jo det, og mig bekendt, så tager det jo lang tid at bygge, det ved Svendsen meget mere om, og dem er der ikke særlig mange af. Så jeg tænker, det er stadigvæk et sjovt sted at være, at det så går sådan, at der så sådan er lidt jojo i en aktie. Jamen, ja, sådan er livet. Det er sådan, livet er i hvert fald i 2022. Ja. Så hvis Leif, han skriver ikke, om han har de her aktier, men altså, hvis han har, så vil du holde fast, Lars Persson? Det vil jeg, og hvis han ikke har, jamen så er den jo lige, altså det er ligesom sådan en slange, der bugter sig i paradiset, ikke? Så kører den ind i sådan et bånd, og nu har den jo egentlig været oppe i nogen af 80, og så kunne den jo godt komme nogen tid ned til måske nogen af 70, inden den. Hvilken ene? Den nu er jeg i gang med BW LPG blandt andet, ikke? Så nu taler jeg... Det er jo toppen. Jamen, det er det, vi går efter. Vi går ikke efter bunden. Nej. Det er jo forvundet maven af. Men 90 har jo den været oppe i 14, ja. Ikke? Men hvis det fortsætter her, og raterne holder og alt det der, fordi der ikke kommer masser af skibe ud, så ved jeg ikke, hvor toppen er. Så er det jo bare mere at klive på, og så er det, når den er faldet 10% fra toppen, at man skal trække i håndbremsen. Hvad siger du til 120? Det lyder som en god pris. Ja, det tager jeg. Skal jeg sætte en limiteret ordre der? Var det ikke det, du gjorde med Mærsk på 30? Jamen, så kan der vi godt får du nogen. Nå, ja. Lars Svendsen, Flex, LNG, BW, LPG eller Avance Gas. Er der sådan nogen, der foretrækker de her tre? Ja, altså de er jo lidt forskellige, fordi Avance og BW sejler jo begge to med de der LPG, altså propan, og det er jo kun 43 grader minus. De kan også sejle med ammoniak. Det er minus 38, men hvad hedder det? De andre sejler jo med flydende naturgas. Det er 160 grader minus, eller 161, tror jeg det er. Det er jo noget værre, og de er meget, meget dyre, ikke? Altså sådan en stor gasbåd med til LNG, den koster 230 millioner dollar i dag, hvis du bestiller en ny, ikke? Og så kan du få den om 3 år, mens en af de andre der, de er så lidt mindre, men de koster altså omkring 90 millioner dollar, så du kan godt se, det er jo 2,5 gang op i pris, så det er altså en meget forskel på det der. Men jeg kan sige om det, at Flex LNG, dem havde vi haft hjemme i mit lille verdensfirma med stor glæde. Svendsen og Tudborg. Ja. Og dem solgte vi faktisk på 290, tror det var, eller nummer 85. Og nu koster den lige knap 300. Fordi den var løbet noget træt opad. Og det, der så ligesom sker, nu vil vi jo gerne købe gas i USA, og det gør man også. Altså gas fra Mexico-golfen, det er sejlet til Europa. Men der er ikke terminaler nok til at modtage det. Det er det ene, og der skal man blandt andet bruge skibe til at modtage det, som Hø, som Persson havde engang, som ikke er på børsen mere. Har sådan nogle skibe, der bare ligger og modtager gassen, og så har man sådan et... man har en varmevækster, som har bare vand på den anden side, så bliver det jo varmt lidt op, og for 160 grader bliver det til luft, og så er en stor propel ind i de store rør, i stedet for, at de kommer fra den der Baltic Pipe, eller hvad, det er den anden, men det hedder den der Nordpipe, hvad hedder den der op for Rusland? Men Nord Stream, ja. Så kan de gøre det på den måde, så skal der bruges 3 om dagen. Men det andet er, der skal komme ned til Tyskland, ned ved, det er jo Greifswald, de går ind i, men problemet er bare, at du kan ikke skaffe varen nok, og du har heller ikke skib nok. Og derfor er det sådan en lidt mærkelig situation, at radaren på dem er faktisk sådan på spotmarkedet lidt dårlige. I øjeblikket, de er meget, meget højere på det lange marked, end de er på spotmarkedet, fordi der er sådan et hul, og så er der jo en amerikansk, den største terminal i USA, over i Texas, som har et eller andet mærkeligt navn, er futtet af. Ja, det er ikke engang løgn. 3 måneder, du var det, at få repareret det derovre. Og det er jo lidt uheldigt på det her tidspunkt, hvor det, men altså gassen, som før gik blandt andet til Japan og Kina, det er jo i vidt omfang blevet sejlet til Europa og skal gøre det endnu mere. Så det er godt nok. Så har jeg jo mit eget lille kæphest, hvis nogen vil høre om den, for fuldstændighedens skyld, inden for naturgas og gas. Det er et firma nede i Holland, i Belgien, som jo beskæftiger sig med gas også, men som ikke er overhovedet kommet med endnu, så man kan få det til gamle pris. Men hvad hedder det? Jamen, hvad, nu er jeg skal huske, hvad det er, det hedder det her. Men jeg skal ja, øjeblik. Hvad hedder det? Skal jeg ikke presse dig mere? Hvad? Jo, nej, du skal nok lige komme med det. Men om et sekund. Men der er jo nogen, som man kan ligesom fiske lidt rundt, fordi det der med gas og alt det bliver godt også for natur, eller for LPG-båden, fordi de bliver jo trukket med op, når du hiver naturgas op i det er jo sjælgas fra USA, så er det cirka 8% LPG i det. Og det er jo meget, meget billigere at sejle, så derfor så vil man gerne, men man køler det ned, og så kommer det ligesom ud af sig selv. Og så er det jo meget, meget, hvad hedder det, billigere at have med at gøre. Glimrende, Lars Svendsen. Du kan lige stå og tænke over, hvad det er for en... Ja, nu kan du lige stå og tænke lidt over, fordi... Nå, der er en til en ny aktie, som har... Ved du hvad, vi skal lige lade lytterne komme til os, du. Nå, ja. Ja. Den hedder Cool op i Norge. Den er helt ny. Så derfor så skal man jo lige passe lidt på med den, fordi den skal... den koster omkring 90 norske. Men vi skal lige finde ud af, hvordan den skal gå i søen. Men han er også... inden for det naturgas. Det er dejligt. Hvad skal man bruge Google til, når man har sin helt egen Lars Svendsen? Du kan lige stå og tænke over, hvad det var for et selskab, hvad selskabet hedder nede i Belgien. Og så kan jeg lige sige ud til lytterne, at I kan stadigvæk nå at skrive til os. Nummeret er åbent her på sms'en 42 42 03 21. Husk at skrive Mio i starten af din besked. Jamen, så syder jeg lige en over til Lars Persson, mens Lav han googler sin egen hjerne. Lisbeth, hun spørger nemlig om holdning til brint. Lars Persson, der er stor fokus på den grønne omstilling, skriver han. Hvad er jeres holdning til brint? Tror I, det bliver en ting? Og i så fald, hvor skal man kigge hen i forhold til det? Hvad tænker I for eksempel om Green Hydrogen Systems? Ja, jeg ved ikke, om du har den inde på radaren, Lars Persson, men skal den lige stå den op måske? Ja, det er nede i 14. Ja. Og kom på 43. Men, hurra, hurra, hurra. Men de har jo også haft kæmpe problemer og nedjusteret og sådan ting og sager. Ja, altså nu er den vendt rundt, og der er lige etableret købsignal, så man kan måske godt stikke tågen i den, men det der er jo... Det store spørgsmål er, det er, om det bliver det vinderen. Altså bliver det bliver den, der ligesom tager det afsted, så... Ja, man kan godt måske... Det er måske... ikke det, at du stikker din tog ned i. Nej, altså fordi... men man kan jo godt måske spekulativt være der i en måned eller tre, men jeg tænker ikke, at det er sådan en, man kan lægge til hovedpuden og bare glemme sig og sige, nå, så kigger jeg på den. Men har du tænkt lidt over det med brint? Altså, har du en holdning til det overhovedet? Nej, det har jeg faktisk ikke ligesom... og jeg har heller ikke siddet og rodet efter flere brintaktier, men det er jo altid sjovt, når man får nogle opgaver eller nogle vinkler, man ikke har fået set det på, så det kan godt være, man skal gå hjem og lede efter brintaktier og se, hvordan de egentlig har det. Det kan være. Ja. Det bliver godt. Jamen, altså, brint er jo en... det er jo, i virkeligheden er det jo brint, alt det med det grønne omstilling, er jo at lave brint. Spørgsmålet er, hvordan du får lavet den, og det er jo på en eller anden måde at spidte vand ad, ikke? Det er jo et spørgsmål om anvendelsen af brint, om man kan bruge det, fordi det er besværligt med at gøre det. Det er mest energi, man taler om energidensitet, altså hvor meget energi er der per kilo eller per kubikmeter. Men balladen er, at det skal jo køles frygteligt langt. Er det ikke 280 grader, ikke? Minus? Og ellers skal du have på en trygt beholder, ikke? Og så er spørgsmålet jo, man kan sagtens bruge det i OCD-tid, hvis man kommer hen og bruger brændselsceller, men det er jo sådan nogle mindre enheder jo, men det er super duper, og det kan også komme til biler, men der er ligesom det er en besværlig vare her med at gøre, og derfor er det, at så i virkeligheden ligger der jo brint bag stort set alt energiomstilling mod grønne ting, men du skal bare skaffe det brint. Og det var der, hvor vi havde Hexagon Composite Ja, det er sådan naturgas. Ja, ja, netop. Ikke? Og Pyrus var der også, ikke? Pyrus er brint. Ja, ja, ja. Og det er den, man måske skal jo... den kan man også kigge på sådan... Ja. Så der er så lidt forskellige steder, man kan kigge ind. I tror på brint, eller lav gør i hvert fald, men spørgsmålet er præcis, hvor det er, man skal drage sine investeringer hen. Ja, og der er så balladen jo med ham her. Jeg har jo også prøvet at gøre mig lidt klog på ham. Altså green hydrogen? Ja, som kom på børsen. Og jeg skrev noget eller andet koste 27 om, at det skulle man holde sig fra. Men, men balladen er jo, at de har jo lavet, laver jo egentlig teknologi til at fremstille brint, ikke? Og de har man jo altså kunnet i 150 år, for at man finder ud af at sætte to elektroder ned i noget vand, og så og lidt syre, og så kørte det. Men det her skal være mere avanceret, og det har de altså lidt svært ved. De er jo blevet, de fumler i at komme i gang med produktionen, og det er jo lave maskiner, som skal bruges ud, så det er jo sådan en maskinproducent, ligesom Vestas laver en vindmølle, ikke? Men de er bare ligesom snublet lidt over deres egen ben og voldsomt forsinket, og derfor er det, at aktien er jo gået fra de her 43, for ikke skal være løgn, eller nærmest, den var vist op i 48, og så har den ellers taget en tur sydover, ikke? Okay. Og ligger tæt på bunden, så jeg siger, hvornår skal du gå ind? Ja, det skal du jo, når de kan begynde at levere noget og få det til at fungere. Og så er der også Nel jo for Norge, ikke? Eller? Jo, men det er ham, han har jo så tankstationer det. Og leverer varen. Her er det jo maskinerne til det, ikke? Ja. Altså, er der en fremtid i den? For det spørger Søren faktisk om, om de er, og det er dem, der kommer til at levere den nye generation af brændstof til biler. Lars Persson, tør du tro på den fremtid, eller hvad tænker du? Det var dig, der bragte den op, så fik den godt, lige det tilbage. Det vil godt. Altså, teknisk har den jo lavet sådan en hvad hedder det nu, en fingerprint nærmest for dem, der var med dengang. Altså, den er bullet op, den gik ned fra kurs 5 i 19 til kurs 35 i 21, og nu ligger den kurs 15. Så altså, jamen det er jo... Der er ikke rigtig sket noget her det seneste års tid, så måske, men der har også været nogle problemer med, at noget futter af, og så er der ild i noget, og det er jo en svær teknologi at håndtere stadigvæk for os, men den ser spændende ud teknisk i hvert fald. Okay. Den er på vej op, så igen, er der nok at skyde med efter den her industri, tænker jeg. Godt. Vi har det der selskab, som jeg talte om, og som jeg altså selv har, men det er mere for os, der er jo også Dorian i USA, som jeg ikke har. Men det hedder Exmar, og ligger i Belgien, og det er altså en lille aktie, der kun bliver stigt på 2,5 milliarder kroner og sådan noget. Men det er en af dem, som den er ikke kommet med. Og de har også sådan nogle, de har faktisk en, der skal ligge nede i Wilhelmshaven, tror jeg, der er modtaget gas. Den er ikke så stor, den enhed, altså hvor man, regasification unit hedder sådan en, hvor de var heldige, der har været problemer med, altså det sjove er, der har været så meget røvl med alt det her gas ind til Ukraine. Med de, der havde sådan nogle apparater, både nogle ude på men også sådan nogle ude på havet, der kan producere gas, og alt det andet, men de har været så dyre, så derfor har der været problemer med det. Nu vil de gerne betale helt lortet, fordi nu skal de have noget gas. Tyskerne, han har hyret 3 skib, der skal ligge i Greifswald, og ham der skal ligge ude i den anden ende derude, for at nu, pay. Så er det ligesom, XMAR? Ja, XMAR, ja. Okay. Og hvad hedder det? Jamen, vi hopper videre til nogle grumpy old men, no point intended. Men altså, hvad mener I om den aktie? Både Ole Nielsen og Allan, de vil godt tænke sig, at vi kigger lidt på den. Allan, han skriver for eksempel, det er lang tid siden, at Lav har snakket om Gumspace. Skal den forblive under hovedpuden, eller er den gået helt i stå? Jamen, den skal forblive under hovedpuden, og der er jo sådan set sket to ting, der er lidt positivt. En er, at de har fået nogle nye penge i kassen ved, at der er en investor, som jeg så ikke kender, nogen fra England, som egentlig lyder som om, det er i hvert fald et personnavn, der står der, som har puttet penge i butikken derovre, som er en, som kan se musikken i det. Og så har de også fået nogle flere ordre, og de begynder at få lidt hul på. Altså der, hvor de jo ligesom har snublet lidt, er, at de skulle jo gerne have nogle altså store ord på nogle netværk, og ikke bare sælge en eller to satellitter, men altså hvor der skal leveres nogen til et eller andet system, der skal drive en service ned på jorden, et eller andet slags. Der var en, der ville holde styr på køer i Brasilien, og jeg ved, at det er mærkelige ting, men altså lastbiler og ting og sager. Men det har de så, nu er de begyndt at få lidt hul på det der, men ikke sådan nogle rigtig store nogen, fordi det er jo det, der altså, vi kan godt se, at vi leverer 100 satellitter, og det er sådan til at begynde med, at skulle være 20 og sådan noget. Men altså, det er i princippet. Musk, han har jo sådan et system allerede med det her med, til salgkommission med telefon, hvor han jo har åbnet det for ukrainerne. Er der snart noget, han ikke har Musk? Men det ved jeg ikke. Ja. Men det, så det går den rigtige vej og så videre, men det er stadigvæk lidt op ad bakken, men altså, de har fået penge i kassen, og det går jævnt fremad, men stadigvæk fra et lavt punkt, så jamen, det er en virksomhed, der har en fantastisk teknologi, og den tilhører, dem skulle jo blive købt af Saab. Det er jo min... Jeg går jo og fusionerer selskaber derhjemme. Ja, det er og, og derfor slår jeg ikke græsset så hurtigt, fordi jeg skal fusionere nogen, men... Men det er, det er sådan en, der kan gå hen og blive sådan en. Ja. Okay, så behold den under hovedbuden, ja. Allan. Det skal nok blive godt på et eller andet tidspunkt. Lars, til dig så er Anne i Silkeborg. Hun har lidt problemer med Getinge. Hun skriver, hvad sker der med faldet i Getinge i år? Ja, lad os lige starte der. Hun spørger nemlig også om Scape Technology, men den kan vi jo tage bagefter. Skal vi starte med Getinge, det svenske selskab? Og hvad sker der hos dig først og fremmest? Ja, er der et eller andet galt? Nej, jeg skal bare lige finde ud af... Ja, vi har den ikke lige på, på computer. 225. Nå, Svendsen, har du noget til de ting så? Men det er jo, det er jo ham, der laver de der... Er ikke røntgenmaskiner? Eller er det ham, der har kirurgisk udstyr? Ja, men altså... Men det, der har været problemet, det har, at de er blevet ramt af komponenten. Jeg skulle bare lige finde ud af, hvorfor, hvad det var for en. Det er helt den er blevet ramt af komponentmangel hver gang. Ikke? Altså, hver gang de har været ude med regnskab, så... så har de været måtte nedjustere eller fortælle, at de har problemer med at få komponenter og... Det har altså ramt aktien voldsomt, både i maj og så her i juni måned, hvor at, ja, at de har været med kvartalsmeddelelser. Så altså nu håber vi jo, og, det, og udfordringen har også været, ligesom vi har set med andre hospitalsystemer, at de har været ramt af, at vi har haft covid og ikke rigtig kommet med ind i bølgen igen. Lidt ligesom måske med vores egen ambu, der, hvor der også er problemer. Jamen, så det har de også haft. Så de har oplevet nøjagtig samme tur. Så... Vi må håbe, den stopper her. Der er støtte omkring de der 220, og ja. Så, okay, så det er i hvert fald et sted, hun kan holde øje. Hvis den ryger igennem 220, så er det ikke så godt. Men hvis den stopper nedturen der, så kan vi måske få en tilbageløb. Ja, altså ja. Så det må være, hvis man ikke skal tage tabet og bruge det til måske nogle gevinster, man har, så det kunne man også gøre. Men ellers så må den gemmes ind under hovedpuden. Det er jo sådan en, hvor at så kommer der lige pludselig nogle store ordre, der gør, at aktien drøner op. Men kigger man sådan historisk på det, så er det jo en, der har ligget sådan meget stille i stedet mellem 100 og 150 fra ja, år 2000 og 10 og frem til 19. Var det jo ikke, fordi der skete sådan specielt meget i aktien, og så lige pludselig fra 19 af og så til 21, så drønede den op til 400, og nu ligger den så omkring de der 224, lukkede den i går. Mm. Så ja, sådan er det. Og så er der altså også Anne, som har tabt rigtig mange penge på Scape Technology, skriver hun, er der håb for, at det vender, Lars Persson? Har du noget forhold til Scape Technologies? Det er noget med teknologi inden for affaldssortering, som ja, I husker? Ja. Nej, det må være en på øveren i hvert fald, hvis det er mig, der skal tale den, fordi den har jeg ikke... Du har heller ikke noget, kan jeg se. Nej, okay. Vi lader den ligge. I kan lige prøve at kigge på den til næste uge, så kan det være, hvis I har noget... Nå, det passede da ikke lige. Nej, men altså, der er også grænse for, hvad du kan blive os om. Okay. Jeg tager den gerne. Vi tager den på tirsdag. Okay, men så får I en, som I i hvert fald må have en mening om. Det er nemlig Søren Rokja fra Thisted, der spørger, hvilke danske aktier vil det være godt at have i en tid med tilbagegang i økonomien? Lars Svendsen, skal vi starte med dig? Tilbagegang? Ja, seriøst. Jamen, så skal man jo generelt ikke have noget. Altså, så skal man jo passe på det der. Men det du kan gøre, det er at prøve på at finde ud af, hvilken... Altså, hvis du er i den situation, det du sidder og forestiller dig, så prøv lige at finde ud af, hvilken vægt du skal have. Fordi du skal jo nok ikke have nul. Altså, hvis man er meget lille som investor, om man siger, hvad så det? Ja, det er vel, hvis du har under 500.000, ikke? Så kan du godt gå i nul. Men ellers så, hvis du ligesom har et eller andet, hvor det er blevet en del af din husholdning, så skal du jo ikke gå i nul. Så skal du bare gå ned til ligesom det laveste niveau, du synes. Jeg har jo sagt, at 70% af min sådan pessimistiske vægt, mindre, jeg tror, at verden helt slår sig selv ihjel. Så ligesom man siger, nu kommer der bare noget modgang, det nu skal vi passe på, så giver jeg ned til 70, så beholder man det. Så er du sådan set nede, hvor du synes, at længere kan du ikke gå ned. Men det skal man lige finde ud af, det handler jo meget om vægt. Hvor meget, så, hvis man skal altså give ned, først og fremmest, for ikke at få kurstab, ikke? Og det andet så, hvad skal du så have i det, der bliver tilbage? Ja, der skal du jo have nogen, der har et potentiale fremadrettet, som, som dur, eller i en branche, hvor der er stadigvæk gang i det, og det er jo det, der lige i øjeblikket vil ske for skibe, at de har gang i det, mens IT og sådan noget, som har været elsket af folk, ja, det er jo ydt. Men hvor lang tid får den der skibshistorie lov til at løbe endnu, Lars Jensen? Jamen, priserne skal jo først op i, på aktierne op i sådan en uge, hvor de topper, og det kommer vel til at vare et til to år endnu, før de topper, og de vil så toppe før markedet topper. Det skal man altid huske, ikke? Sådan er det jo altid med aktier, de topper som regel før et fragtmarked topper, for eksempel. Men så der er masser af tid til det, og jeg er slet ikke den der pessimistisk, men hvis du vil være... Det er sådan et bagvendt spørgsmål. Vi havde også en del, der spurgte om, ikke for at skælde den vedkommende ud, men sige, hvad for en bank skal jeg købe, hvis jeg tror, at banker falder? Jamen, så selv over hele det lort. Det er ligesom at sige, hvor ondt skal det gøre? Jamen, så løb din vej, hvis det er, du tror. Sidder de og siger, jamen, det er Ringkøbing Landbank og sådan noget, fordi det er den dyreste af banker, og kan klare hvad som helst og det der. Men nej, selv det løber langt. Men det vil ikke, der er vel ikke noget galt i, at man sidder og kigger på, at alle de her nøgletal, der kommer ud, og der er frygt fremover, og der er masser af steder, hvor det ser ud som om, at jeg ved ikke, om der er sådan en decideret tilbagegang i økonomien, men farten bliver i hvert fald taget af. Det kan vi vel godt blive enige om. Ja. Man skal vel stadig finde nogle aktier og plukke derude. Hvad for nogle vil du plukke på det danske marked her nu? Jamen, er det AP Møller Mærsk? Jeg er jo fuldt lotet, så hvad hedder det? Jamen, det er jo så en af dem, jeg har taget, jeg også købt DFDS her for ikke så længe siden, hvor som Jorgen så noget var efter, at jeg gjorde lidt før og lidt efter, men altså, de kom jo ud med også med en profit op regulering, ikke? Mm. Og altså, selskaberne klarer sig jo faktisk meget godt, så med mindre, at det bliver helt forfærdelig recession, det tror jeg ikke på, kommer vi ud over en top af det. Det er også det, jeg vil sige, at glem det med renterne på startbanen, de sætter dem op, det vil de blive ved med at gøre, og lang tid og så videre. Så det er bare medierne, der er optaget det, fordi det er de vant til, sådan nogle autoriteter at gøre noget. Ja, men de er langt bagefter. Du er med på, vi også er medier, ikke? Jo, det er det godt, men medierne er jo ikke selvkritiske, vel? Og det er jo så problemet. Og det burde de jo nok være frem for nogen, hvis vi mener, vi er den fjerde statsmagt. Det er bare sniksnak og underholdning. De er bagefter, og centralbankerne vil ikke tæve økonomien ned for at få inflationen under kontrol. Det gør de ikke. De er bagefter, og derfor kan vi lige glemme dem. Det handler om, hvornår bliver der fred, så priserne på alt det der, og spekulationen i naturgas og elpriser, alt det der forsvinder, og at så handler det om altså inflationen begynder at komme lidt mere nedad, begynder at pege nedad, og skal lande på et, ikke på 2%, men på måske 3-4%, og så ender i en recession, og jeg tror ikke på den recession. Mm. Jamen, altså gode og relevante og spændende betragtninger, Lars Svendsen, men ikke helt så mange konkrete aktienavne ind i det der. Men Lars Persson, kan vi få nogle konkrete aktienavne for dig? Jamen altså, jeg vil jo kaste mig ind i den her lidt kedelige tendens, der er måske med Bavarian Nordic, altså fordi at det der æbekopper er jo, altså det er jo en ny pandemi, der er kommet, og der er kun én leverandør, og det er ligesom, det er dem, og jeg tror ikke, det er overstået, hvis det nu daller ud og æber ud hen over vinteren, det kunne jeg da krydse fingre for, men det plejer det jo ikke at gøre, så og hvis folk begynder at råbe op, om de skal have vacciner og sådan noget, som forskellige steder rundt omkring, jamen så er der jo en ren cash cow der, så skal man finde nogle steder, hvor der er en cash cow, altså hvor at produkterne ikke bliver måske ramt særlig meget. Udfordringen er, at sådan noget som teleselskaber er egentlig røvsyge, fordi der har de fået sådan en stuk ud, hvor meget må det koste, om jeg så er i Spanien eller i Danmark, og når jeg telefonerer. Men der kan man gemme sig lidt måske i en periode. Og så kunne vi jo se, at jamen, underholdning kunne måske være et eller andet på nogle af de der netmedier. Der er jo både MTG og Viasat, der er jo også kommet på børsen, så der er måske nogle alternativer, man kan gennemtage. Er Viasat? Ja, hvorhenne? På den svenske børs. No. Det er fordi, at de har skiftet navn tidligere. Nu hed de noget andet. Nu har jeg lige glemt, hvad de hed, fordi sådan er det, når de har skiftet navn, så er det jo længe siden. Men, kender det godt. Ja. Nå, godt. Jamen, så fik vi da lige et par bud ind i den del. Norwegian skal vi lige til. Oliver, han kunne nemlig godt tænke at høre, hvordan I ser Norwegian om 2 års tid. Ja, altså, vi har altså lidt tid at løbe på, ja. Og det er jo altså en branche, som har det særdeles svært at have haft det længe, men ikke desto mindre, så landede Lufthansa der sit første overskud her forleden dag. Ja, og de er også blevet enige om en overenskomst nu, så, ja. Så er der nogle af dem, der kan være enige. Hvad siger vi til Norwegian Line? Ja, jeg siger om det, at det er ligesom ham der, der vil, ikke vil, mener, at bankerne skal falde, så ikke vil sælge dem. Så er det også med det andet, der vil man gerne købe Norwegian, fordi den er jo, har været helt ned at vinde i hullet, ikke? Og så sidder man og siger, så skal den komme op, og det gør den jo også nok, men... Men altså, det er jo early days, ikke? Så hvorfor skal man så gå for tidligt ind der? Og det tror jeg jo faktisk, jeg skal skrive noget i dag om Ambu. Jeg tror egentlig lidt det samme Ambu, at for nu lige til den op samtidig, at altså, man skal nogle gange passe på at ikke være for hurtig ude. Men jeg siger, at nu skal Ambu ned i 73, den klarede jo slaget meget godt i går. Nu, det er jo ikke sådan, at den lige sådan... farve op i 120 igen, men altså, det kommer jo nok til at ligge og lalle rundt hernede et eller andet under 100 i de næste 3-4-5 måneder. Så hvad hedder det? Og det er det med Nas, når nu i den, at jamen, altså, han er på vej tilbage, og hvis man nu så er den lidt hård, jo dårligere det går SAS, jo bedre går det NAS. Det gør det altså, fordi de er jo lidt kæmpe om det samme marked. Så man siger, hvis det går fuldstændig ked for SAS, og de skal jo blive enige om den at de skal vedtage overenskomsten af det der, ikke? Og så skal det gældsaneres. Jamen, så vil det jo være godt for ham. Men altså, bortset fra den mulighed, at SAS bliver totalt smadret, det tror jeg ikke, de bliver nok gældsaneret og kommer til at fungere igen, ikke? SAS 2, eller hvad man kalder det for, men så nej, jeg vil sige, det kan godt være om to år, men så vent dog, brug pengene på. Du kan have nogle masser af tankskib og have fornøjelse af det. Ja, og så kan du købe endnu flere. Jamen, hvorfor en hest løber hurtigst de næste to år? Og hvis du sidder og venter på, at det skal gå to år, inden det kommer op, hvorfor så gør det? Lars Persson, hvordan har du det med NAS og SAS og Lufthansa og den slags? Jamen altså, nu er vi jo kommet ud på den anden side, og vi må krydse fingre for, at verden bliver normal igen. Altså, jeg synes ikke, at luftfartsselskaber har... Du konkurrerer om, og hvor billigt kan jeg sælge et sæde? Altså, og det er jo det, vi er blevet vant til som forbruger. Altså, der er jo ikke noget med, om der er nogen, der har kløet en Norwegian-medarbejder på ryggen, eller et eller andet, ligesom vi med køerne, eller om det er grønt, eller et eller andet. Det skal bare være så billigt som muligt, ikke? Så jeg tænker, det er en branche, der konkurrerer sig selv røven ud af bukserne, undskyld med udtrykket, og i øjeblikket er det dem, der har overkrydderen på, og så er der nogle andre, der kommer løbende, og så er det noget andet. Så nej, jeg er ikke vild med det der. Skal man gøre det? Jamen, så skal det være sådan små kvartalsspekulationer og sådan et eller andet. Det skal være spekulationskassen, der bliver åbnet der og hygget med den. Og så, når du har tjent 10-15%, så tænker jeg, at man skal lukke den. Og så hedder den ikke, Viasat, den hedder Viaplay, bare lige for... Nå ja, okay. Så, ja, og jeg elsker, at man også kan tage overkrydder på nu. Det er formidabelt, Lars Persson. Nå, ved I hvad? Det blev det sidste spørgsmål, vi nåede. Jeg synes, vi sender en kop afsted lige præcis til Oliver, der stillede det her spørgsmål omkring Norwegian. Så Oliver, jeg rækker ud efter dig, og så finder vi ud af at få sendt en kop ud til dig. De her, det er non-farm payrolls-dag. Der kommer nøgletal fra USA. Vi plejer at kalde den kongen af nøgletal. Lars Persson har måske gået ned til at bare kalde prinsen, fordi det er inflationstallet, der lige nu er måske de allervigtigste. Er det noget, I kommer til at holde øje med, Persson? Nej. Lav, du er ligeglad. Jamen, det er efterstillet, og nej. Altså, det er altid godt med en vindpil, altså at se, hvad vej det blæser på banen, når man skal derud. Men altså, det bliver jo reguleret op og ned og sådan nogle ting og sager, og det er jo inflationen, vi alle sammen kigger på. Men alligevel er det er jo fantastisk, at vi kan have fuld beskæftigelse, og så samtidig så har vi det her inflation, der hænger over os. Så det er sådan en meget mærkelig verden. Så det er måske mere lønstigninger, man kommer til at holde øje med i eftermiddagens set. Helt sikkert, ja. Non-farm payrolls forventes at komme ud 250.000, så hold øje med det tal. Ja, så kan vi se, om markedet bevæger sig, hvis det bliver over eller under det. Nå, de herrer, vi skal til at runde af. Lars Persson, tager du også en sidste tur ud på aktiemarkedet? Jamen, Vestas, der startede nede, har jo rettet sig op med 4,7%, og det samme er NTG og Bavianen og DS Norden, der også kom med regnskab, en opjustering. Ambu hænger stadigvæk lidt i bremsen, og så siver AP Møller lidt. Så det er sådan lidt, vi har et lille plus på det danske marked, men Europa er sådan... er krøbet lidt i plus efter lige at skulle dykke ned i et lille minus. Tyskland ligger jo på 13.682. Ja. Og Ambu kan du altså læse mere om, når Lars Svendsen og han får tasterne i gang. Det bliver i eftermiddag. Herfra der ønsker jeg alle sammen en rigtig god weekend. Vi er selvfølgelig tilbage på mandag kl. 9.06.